lumea strigă cu mine. Hei, hei, hei. Vine așa și mai tare. Hei, hei. Gălăgie, gălăgie. Vreau să aud gălăgie. Vine așa. Hei, hei, hei, hei. Mânuțele, mânuțele. Sus, mânuțele. Mânuțele, sus. Sus, sus, sus. Mânuțele, sus. Sus, sus, sus. Să fiu doar cu tine undeva, unde să nu ne mai găsesc că nimenea. Că în viața mea nu vreau pe altcineva. Tu e singura inima mea. Ți-o dau ție, numai ție, știi că e doar a ta. Că te iubesc cum n-am iubit pe nimenea. Și nu voi mai putea să iubesc așa pe altcineva.